Hallå, ja, det är Vincent Källerud, kvarnvakterna. Kvarnvakterna, barnvakterna. Ja, just det, vi är barnvakter. Vi vaktar era barn, små och stora barn och barnbarn och barnbarnsbarn och barn under 6,5 begrepp. Ta plats, varsågod, stäng dörrarna. Carl Gustaf, ta hit telefon. Ja, nej. Hallå, ja. Ja, åh, är det fru Johansson? Jaha, vi förstår, ja. Jo, då, vi ska vakta i slyngel. Över här är lilla gåsiga. Ja, visst, vi kommer. Vad var det där? Vi har fått jobb som barnvakter. Vadå? Hos en som heter fru Johansson, hon har ett barn förstås. Min farbror Fabian, han har barn här. Ja, det hör inte hit. Jo, han har 4 stycken. Varför just 4? Därför att han har gästat vart femte barn som föds i kines. Tjockskalle. Hör du, det där var en förolämpning. Ja, det var det. Då gissar jag rätt. Jo, vi ska alltså vakta fru Johanssons pojke. Hur gammal är han? 7 år. 7 år? Mm. Honom ska väl då på? Man använder inte våld mot barn. Jo, i självförsvar. Jag tror inte du vet hur man vaktar ett barn. Jo då. Ja, ta till exempel den här pojken då. Hur vaktar du honom? Jag binder honom. Nej. I sängen. Nej. Så att du kan springa upp och ner. Carl Gustaf. Skjuta på mig med pilbåge. Carl Gustaf. Ja. Man binder inte ett barn. Jag känner en familj som var väldigt bundna vid sina barn. Bundna vid barn. Carl Gustaf. Ja. Om någon bad mig nämna en större idiot än du så skulle jag inte kunna göra det. Det är därför att du är så blygsam, Arne. Jag menade dig. Ja, nej. Ingen är så dum som mig. Som mig? Som du menar som jag? Nej, inte så dum som du var. Tyst nu. Ja, nej. Ja, vi ska alltså vakta den här pojken och få honom att sova. Ja. Aha. Ja, vi säger att jag är den där pojken. Hur får du då mig att sova? Jag lägger ett svart skynke över sängen. Jag är väl ingen kanariefågel heller. Ja, en pippi har du i alla fall. Och där låtsas jag som inte jag hörde. Du kan säga om du säger. Nej, det ska du inte alls. Du ska få mig att sova. Vad gör du? Jag släcker ljus och stänger dörren. Det kan du inte. Varför det? Nej, därför att jag är mörkrädd. Då grinar jag. Gamla kom. Jag är inte gammal, jag är 7 år. Tänk att det har jag aldrig sett någon. Vadå? En 7-åring med mustasch. Jag föreställer pojken som vi ska vakta. Ja, här får lilla punken 3 kronor då. Vad ska jag med dem till? Spring och köp en rakhyvel, lillen. Nej. Du ska få mig att sova alltså. Vad gör du? Jag säger så här, nu ska jag Källrud sova, annars får jag Källrud smitt på stjärten. Nej. Och då säger jag, nu ska jag Källrud få sitta i farbror Carl Gustafs knä en stund. Jag kan inte sitta i ditt knä. Varför det då? Därför att du är så fet att vi inte får rum där bägge två. Hör du? Ja, och så kallar man inte en 7-åring för herr Källrud. Nej. Nej, försök igen nu. Vadå med? Vad får man sova? Vad ska jag göra? Ja, sjung en vaggvisa. Jaha. Vad sätter igång då? Lillen ska ni sova och vara snäll. Carl Gustaf. Annars kan hända för en smäll. Carl Gustaf. Håll kläffen och så. Lillen ska snarka. Carl Gustaf. Är du vaken nu igen? Vaken? Jag sa sjunga, inte vråla. Jaha. Ja, nu får du berätta någonting istället. Varför det? Annars så grinar jag. Igen, har du en läcka någonstans? Berätta. Ja, vadå? Vad som helst. Har du hört den där om Kolada? Carl så... Gustaf. Ja? Tycker du att det är någonting att berätta för en 7-åring det? Vilken 7-åring? Jag är 7 år. Jaha. Och jag är fortfarande vaken. Så den ligger vit på taket. Nu vill jag höra en saga. Det vore bättre med en aga, tycker jag. Ja, då kan jag inte sova. Det vill jag lova. Carl Gustaf, jag vill träffa John Blund. Han kommer om en stund. Berätta en saga, sa jag. Vadå för saga? Ja, du kan ta den om Rödluvan. Den somnar jag av. Vem är Rödluvan? Vet inte det. Rödluvan var en liten flicka som skulle gå med mat till farmor. Idiot! Vakna! Det är jag som ska somna! Kommer du med morgonkaffe? Nej, jag kommer med en blåtid om du inte håller snattran. Ja. Rödluvan var alltså en liten flicka som skulle gå med mat till farmor. Din farmor? Nej. Min farmor? Nej. Farmors farmor? Nej, Rödluvans farmor. Rödluvan ska alltså gå med mat till Rödluvans farmor? Som bodde i skogen. Hon var skogvaktare? Nej, Rödluvans farmor bodde i skogen. Hon var ute och kampa? Nej, hon levde i ett hus i skogen. Var en otäck farmor. Varför det? Hon levde bus i skogen. Jag sa att hon levde i ett hus i skogen. Hon bodde i ett pepparkakshus. Nej, det var häxande. Var farmor en häxa? Nej, häxan låste in Hans och Greta i pepparkakshuset. Då vet jag en som blev arg. Vem? Farmor. Hon var inte med. Det borde hon ha varit. Varför det? Häxan bjöd på kafferep i pepparkakshuset. Kafferep? Ja, ta en pepparkaka till. Vill du vara tyst? Ja, men Arne... Vad är det nu då? Vad gjorde Rödluvan hela tiden då? Rödluvan skulle gå med mat till farmor som bodde i skogen. Och då... Var bodde Rödluvan då? Ja, hon bodde inte i skogen. Hon bodde väl inte kanske? Nej. Hon bodde på Öland? Nej, jag vet inte var hon bodde. Berättar du en historia utan att veta någonting? Håll kaffen. Ja. Rödluvan skulle alltså gå med mat till farmor. Uh-huh. Ja, och i skogen mötte hon en varg som sa... Arne. Vad är det? Kunde vargen prata? Ja, vargen sa så här... Vad en konstig varg. Ja, vargen sa alltså... Det kanske var någon varg på hon. Nej, vargen sa alltså till Rödluvan... Jag vet vad han sa. Vadå? Brömle, brömle, blössa där. Oj, det var ju mors lilla Olle det. Är han med också? Carl Gustaf. Jag förstår, Olle håller Rödluvans sällskap. Nej. Han träffar Hans och Greta. Nej. Ja, då förstår jag, häxan har låst in Olle med farmor. Olle är inte med. Han har gått vilse i skogen kanske. Carl Gustaf. Farmor och häxan går skallgång efter Olle. Häxan är inte heller med. Vad har jag med det här att göra? Säg till Rödluvan istället för det. Carl Gustaf. Ja, nej. Vargen frågade vart Rödluvan skulle gå. Och då så sa hon att hon skulle gå med mat till farmor. Som levde i ett hus i skogen. Som levde i ett hus i skogen. Ha. Ja, och då blir jag avbryt mig. För det? Gumman ligger och väntar på maten. Ha. Ja. Sen sprang vargen i förväg hem till farmor och åt upp henne. Men då blev all mat över. Vilken mat? Som Rödluvan hade. Håll babblan! Ja. Och sen när Rödluvan kom till farmor hade vargen klätt ut sig till farmor. Och när Rödluvan fick se vargen så sa hon... Då vet jag vad hon sa. Vadå? Brummel i brummel, lufset där. Då vet jag vad hon sa. Nej, vadå då? Vi har hittat Olan har gått vilse i skogen. Nej, hon sa så här, så stor näsa du har. Aha, precis som din då? Ja, just, då blir jag avbrytna nu. Ja, och då var åt vargen upp Rödluvan och sen kom en jägare och sprätt upp vargen och räddade farmor och Rödluvan. Och så blev det fest i skogen. Carl Gustaf. Och alla var glada utom vargen. Varför var inte han glad då? Därför att häxan låste in honom i pepparkakshuset. Ja, du borde också låsas in. Åh ja. Ja, tyst nu. Nu är det din tur att berätta. En saga? Ja, du ska få mig att sova. Ja, jag ska berätta en saga alltså. Bra, vad heter den? Rödluvan. Nej, det går inte. Varför det? Den sagan har jag hört. Ja, men du sa ju själv. Du begriper du väl själv att du inte kan berätta gamla sagor. Ja, men jag... Du ska helt enkelt få mig att sova. Jaha. Ja, vad gör du? Jo, du ser den här stora treklubban. Ja, vad är med den då? Den slår jag i huvudet på dig. Nej, nej, Carl, inte så hårt, jag kan försova mig. Du somnar i alla fall.